za każde wydane 1000. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 30 września. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 24 września, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Fala powodziowa na Odrze dochodzi do granicy z Niemcami. Rząd zajmie się projektem nowelizacji specustawy powodziowej. Linia kolejowa między stacjami Kłodzko i Kłodzko-Miasto zostanie otwarta w sobotę. Fala powodziowa na Odrze dotarła do miejscowości Cigacice w Lubuskiem. Fala wezbraniowa jest już także w Nietkowie. Wynosi ona około 645 cm i może jeszcze nieznacznie wzrosnąć. W kolejnych dniach fala dotrze do kolejnych miejscowości w województwie lubuskim, Połęcka, Białej Góry i Słubic. Fala na Odrze jest przy granicy z Niemcami. Powiat Odra-Szprewa na zachodnim brzegu rzeki ogłosił stan alarmowy. Odra zalewa pierwsze tereny w regionie. W Ratzendorf, gdzie do Odry wpada Nysa Łużycka, poziom wody zbliżył się do 6 metrów, a 10 cm niżej wyznaczony jest najwyższy stan alarmowy. Weizenhüttenstadt, 10 km na północ, zalane zostało już na brzeże. Czwarty, najwyższy stopień alarmowy ma zostać tu przekroczony jeszcze dziś. Na fale przygotowane są Frankfurt nad Odrą i Słubice. Pod wodą jest już ulica Powstańców Wielkopolskich. Ta nadrzeczna droga ze Słubic do Świecka i Rybocic została zamknięta, ale jest inna trasa, którą mieszkańcy mogą nadal jeździć. Graniczny most na autostradzie A2 działa bez problemu. Ograniczony został za to ruch tranzytowy miejskim mostem łączącym Frankfurt i Słubice. Tutaj fala ma dotrzeć późnym popołudniem. Według szacunków utrzyma się do piątku. Po obu stronach rzeki pracują już ludzie wyznaczeni do znajdowania ewentualnych przecieków w wałach przeciwpowodziowych. Adam Gruczewski, Polskie Radio. Łącznie 23 miliardy złotych trafi do powodzian z krajowych i unijnych programów pomocy. Rząd omawia dziś metody usprawnienia tej pomocy. Potrzebna będzie specustawa i dziś Rada Ministrów ma ją uchwalić, mówi premier Donald Tusk. Będziemy bardzo pilnie analizowali i przyjmowali projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi. To jest 100 stron poprawek, które udoskonalą dotychczasowe obowiązujące prawo, ułatwią, uelastycznią pomoc. Skala tej pomocy, jeśli chodzi o samą pomoc w trakcie powodzi i program Odbudowy Plus, to w tej chwili łącznie ze środkami europejskimi zakładamy, że będziemy w stanie zmobilizować do 23 miliardów złotych. W najbliższą sobotę zostanie otwarta zniszczona linia kolejowa między stacjami Kłodzko i Kłodzko-Miasto. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak, który na początku posiedzenia rządu zdawał raport premierowi, zapowiedział też, że w najbliższych dniach w jedną stronę pojedziemy z Głogowa do Krzepowa. Kłodzko Główne, Kłodzko Miasto. Ten odcinek jest nieprzyjezdny, natomiast przewidujemy, że do 30 września udrożnimy tam ruch na tym odcinku. Głogów Krzepów, który został zamknięty w wyniku wzrostu poziomu wody, zakładamy, panie premierze, że w okolicach czwartku odpompujemy wodę i w piątek najprawdopodobniej oddamy do ruchu ten odcinek, przynajmniej jeden tor. 337 milionów złotych. Na tyle wstępnie oszacowano straty na drogach wojewódzkich po powodzi na Opolszczyźnie. Największe zniszczenia dotyczą trzech dróg wojewódzkich na odcinku Klisno-Racławice-Śląskie, Żywocice i mostu na drodze w Łączniku, mówi członek zarządu województwa opolskiego Robert Węgrzyn. Te trzy zadania, naszym zdaniem najpilniejszym, postaramy się zrealizować jeszcze w tym roku. Pozostałe będziemy oczywiście sukcesywnie rozpatrywać możliwość jak najszybszego usunięcia tych uszkodzeń. W Urzędzie Marszałkowskim powołano specjalny zespół, który zajmie się szacowaniem strat w całej infrastrukturze w województwie opolskim. Mogą one sięgać nawet 500 000 000 zł. Policja przestrzega, żeby nie rozbierać utworzonych z worków z piaskiem wałów przeciwpowodziowych. Taka sytuacja miała miejsce w Przyszowicach koło Gliwic. 26-letni kierowca próbował wjechać na wały samochodem, mówi Marek Słomski z tamtejszej policji. Wały przeciwpowodziowe wzmocnione workami z piaskiem miały chronić teren przed kolejnymi zalewami. Przeszkadzały jednak kierowcy Opla w takim swobodnym wjeździe tam na wał. Mężczyzna zamiast szukać innego rozwiązania postanowił worki przestawić. Nie przewidział tego, że te jego działania będą miały konsekwencje prawne, no i oczywiście finansowe. Kiedy policjanci przybyli na miejsce, bardzo poważnie potraktowali poczynania tego młodego mężczyzny, który, jak tłumaczył, chciał tam wędkować. Mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 500 zł. Musiał także z powrotem ułożyć worki z piaskiem tak, jak to było, zanim je przestawił. Jego działanie mogło zwiększyć ryzyko zalania okolicznych domostw. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.